Ebu Bekir Sıddık niçin bu anlaşmayı veya bu bahis dediğimiz bahse girmeyi niçin kabul etti? Halbuki böyle bir hareket helal değildi, caiz değildi, kumardı, haramdı, günahtı, yanlıştı. Ama işin içinde Kur'an-ı Kerim vardı. Eğer onlar müşriklerin, eğer varsan, kendine güveniyorsan, Kur'an'a inanıyorsan gel bizimle bahse gir dedikleri zaman, bahse girmeseydi müşrikler ne diyecekti siz söyleyin. Sen Kur'an'a bile itimadın yok, Kur'an'a inanamıyorsun diyeceklerdi. Ebu Bekir Sıddık ve Müslümanlar Kur'an'a o kadar inanmışlar ki aksi mümkün değil, hatası mümkün değil, yanlışı mümkün değil, gözünü kırpmadan devenin sayısını 100 deveye çıkarttılar. Hakikaten Kur'an'ın dediği gibi kuvvetlendi, hazırlık yaptılar ve Şam yakınlarında, Şam, eskiden Şam'a Dimaskus, yani Dimaşk derlerdi. Hristiyanların hakimiyeti altındaydı. Şam yakınlarında ateşe tapan İranlılarla, müşrik İranlarla yeniden savaşa başladılar, yeniden tutuştular, yeniden kapıştılar ve hakikaten Kur'an'ın dediği gibi Rumlar İran'ı baştan başa çiğnediler, İran ordusunu bütün fertleriyle silip süpürdüler, galip geldiler. Ve Ebu Bekir Sıddık geldi buyurdu ki, hadi bakalım, benim kitabımın haber verdiği gibi 3'ten 9'a kadar değil, bakın 7 sene, hani 7. sene içerisinde Rumlar İranlılara galip geldiler, benim 100 devemi verin dediler. 100 devemi verin bakayım. Onlar da gözünü kırpmadan haklısın dediler ve 100 deveyi Ebu Bekir Sıddık'a teslim ettiler. Ama bakın hidayetin kaynağına mümin olmanın, Müslüman olmanın nasıl Allah'ın elinde olduğu hakikatine bakın ki bunca açık bir mucizeyi, bunca açık bir hadiseyi gördükleri halde o bahse girenlerin hiçbirisi iman edip Müslüman olmadı. Yine inanmadılar. Ebu Bekir Sıddık da bu 100 deveyi aldı, teslim aldı, geldi Allah'ın Resulüne sordu. Ey Allah'ın Resulü, ya Resulallah, aynen Kur'an'ın buyurduğu gibi Rumlar İranlara galip geldi ve benim de bahse girdiğim konu buydu. Bana 100 deveyi teslim ettiler ve ben bu 100 deveyi ne yapayım? Bu 100 deveyi ben ne yapacağım şimdi? Aldım. Karşılığı yok bunun. Spor toto gibi yani. O çıkarsa bu, bu çıkarsa o. Ne yapayım diye sordu. Allah'ın Resulü de hiç tereddüt geçirmeden bu 100 devenin tamamını kes, kavurma yap, bütün fakirlere dağıt, onlara helaldir buyurdu. Fakirlere dağıt. Onlara erzak olarak, rızık olarak dağıtmış oldu. Burada şunu anlatmak istiyoruz. Bakın Ebu Bekir Sıddık gibi ve o günün müminleri gibi Kur'an'ın ayetleri mutlaka çıkacak. Mutlaka Kur'an'ın dediği olacak. Mutlaka Allah'ın dediği olacak. Öyle inanmışlar ki gözlerini kırpmadan teslim olmuşlar. Eğer bugünkü Müslümanlar böyle değilse Müslüman değiller. Müslümansalar niçin Kur'an'ı tatbik etmiyorlar? Niçin Kur'an'ı hayatına hakim kılmıyor? Niçin Kur'an'ı parlamentoya hakim kılmıyor? Niçin Kur'an-ı Kerim anayasa olmuyor? Bana bunun cevabını versinler. Niçin? Eğer gerçek değilse, tereddüdü varsa, şüphesi varsa canım Kur'an-ı Kerim bugünkü insanlara hitap etmez. Kur'an-ı Kerim eskimiş. Kur'an-ı Kerim yetersiz. Kur'an-ı Kerim artık bugünkü insanlara, insanları tatmin etmez. Çağdaş insanlara hitap etmez diyorsa bunu diyen adam zaten Müslüman olamaz. Yok, Kur'an-ı Kerim tamamdır. İsabetlidir, doğrudur, haktır. Bugünkü insanlara da, kıyamete kadar gelecek insanlara da hitap etmektedir. Kur'an çağlar üstüdür. Bütün devirler içine alır. kıyamete kadar Kur'an tamamdır diyorsa niçin hayatına hakim kılmıyor? Niçin? İşte bu çelişki bizi öldürecek. Bu çelişki, bu düşünce çelişkisi, davranış çelişkisi, Kur'an'a karşı tavrımız bizi perişan edecek. Ve zaten olmuşuz olacağımız kadar. Ben daha beterinden korkuyorum. Daha kötüsünden korkuyorum. Daha korkunç hadiselerden korkuyorum. Bosna gibi olmaktan korkuyorum. Çeçenistan gibi olmaktan korkuyorum. Lübnan gibi katliam olacağımızdan korkuyorum. İç savaştan korkuyorum. İstila edilmekten korkuyorum. Bütün bağımsızlığımız elimizden alınacağından korkuyorum. Niye? Yok işte görüyorsunuz güçlü bir devlet adamı yok. Tarihimizin en sıkıntılı dönemini yaşıyor. Devlet adamı yok. Devlet adamı yok. Devlet adamı yok. Dün ak dediğine bugün kara diyen, bugün kara dediğine yarın ak diyecek olan insanlar vallahi devlet adamı olamaz. Devlet adamı yoksa orada düzen, nizam, ahenk, emniyet, ehliyet olmayacağına göre geleceğimiz karanlık olur, tehlike olur. Cenab-ı Hak hocalarımıza gani gani rahmet eylesin. Bir hocamız vardı, İslam tarihi dersine gelirdi, ilahiyatta İslam tarihi dersine. Mehmet Zekai Konrapa, ruhu şad olsun, büyük bir İslam tarihçisiydi. Mehmet Zekai Konrapa namında. Bir gün derste dedi ki çocuklar bugün dedi özel bir ders yapalım. Hususi bir ders. Buyurun hocam dedik. Dinliyoruz dedik. Buyurdular ki toplum hayatında, millet hayatında herkesin bir mesleği var. Mesela hukukçular var, hekimler var, tabipler var, mühendisler var, mimarlar var. Var tabii birçokları var. Siyaset adamları var. Ancak dedi bakın, bunların her birinin sorumluluğu farklıdır. Mesela bir doktor hastasını muayene ederken yanlış teşhis koyarsa, tedavi ederken hata yaparsa sadece o bir tek hastayı öldürür. Öyle mi değil mi? Bir tek hastayı öldürür. Teşhiste hata ederse, tedavi ederken yanlış tedavi ederse bir tek hastayı öldürür. Daha fazla insanı zarara sokmaz. Doğru. Bir hakim dedi yahut bir avukat neyse yargıladığı adamı, mahkeme ettiği adamı muhakeme ederken hata ederse, yanlış karar verirse sadece o yargıladığı kişiyi idama götürür. Bir kişi ölür. Başka olmaz. Bir mimar, bir mühendis hata ederse işte bir kişinin evi çöker, bütün mahalle çökmez. Ama bir siyaset adamı, bir devlet adamı hata ederse vallahi milletin tamamı çöker dedi. Milletin tamamı ölür. İşte çekiç gücü soktular. Kim soktuysa bilen biliyor. Daha o çekiç gücü kimse çıkaramıyor. Görüyor musunuz hatanın ne dehşetli olduğunu? Parlamentoda karar alınıyor, mecliste karar alınıyor, kuliste karar alınıyor, grupta karar. Bu bir yanlış karar 65 milyonun anasını ağlatıyor. Ne avukata benzer, ne hakime benzer, ne mimara benzer. Devlet adamlığı çok mühimdir. Siyaset adamlığı çok mühimdir. Çok mühimdir. Bütün bir milleti bağlar. Bütün bir millet ağlar. Bütün bir millet patlar. Onun için siyasete İslam'ın hakim olması lazım. Siyasete Hazreti Muhammed'in hakim olması lazım. Siyasete Kur'an'ın hakim olması lazım. Çünkü Kur'an hata etmez. Çünkü Muhammed Mustafa hata etmez. Hatasız insanların, hatasız kaynakların sahip olması lazım. İşte halimiz ortada. Cenab-ı Hak cümle ehli imanı da bahusus ehli imanın gözünü dikip üzerimizde bütün dikkatlerini topladıkları milletimize de, Müslüman milletimize de İslam devletini 2000 yılına ulaşmadan nasip eylesin inşallah. Görüyorsunuz halimiz ne hale geldi. Yolumuz ne oldu, halimiz ne oldu? Şu parlamentonun haline bakın, şu milletvekillerinin haline bakın. Aman ya Rabbi, utanıyorum. Böyle siyaset olur mu? Böyle idare olur mu? Böyle parlamento olur mu? Hiçbir çözüm getiremiyor, işsizliği önleyemiyor, kanun koyamıyor, adaleti sağlayamıyor, paylaşımı getiremiyor, emniyeti sağlayamıyor, kardeşliği getiremiyor, barışı sağlayamıyor, hiçbir meseleyi çözemiyor. Utanç duyuyorum bu parlamentodan, utanç duyuyorum. Geçen ders söylemiştim, bu parlamentonun bu millete bir günlük maliyeti 13 milyar, 13 milyar, 13 milyar, dakikası 125 milyona geliyor. Sen ödüyorsun parayı. Allah sonumuzu hayır eylesin. Allah bu sistemi İslam'a tebdil eylesin. Allah anayasayı Kur'an'a tebdil eylesin inşallah. Hak Teala cümlemizi bu davada muvaffak eylesin. Ezan okundu, uzatmayayım. Kardeşler, müminler, Cenab-ı Hak en kısa zamanda şu masum millete, şu sahipsiz kalmış pazarda, panayırda vesaire mekanlarda hiçbir denetim yok, eğitim yok, yönetim yok, üretim yok, tüketim yok, tereddütler içinde bulunan şu millete en yakın zamanda layık olduğu ilahi, rahmani, rabbani bir idareyi nasip bir müyesser eylesin inşallah. Bu yolda çalışmamız gerekiyor. Bu yolda mücadele etmemiz gerekiyor. Akılla, ilimle, bilimle, Kur'an'la, sünnetle insanlara ulaşmamız gerekiyor. Bu yolda çalışan kardeşlerimiz, hocalarımız, vakıflarımız, derneklerimiz size zaman zaman müracaat ediyorlar. İmam Hatip dernekleri, ilim yayma cemiyetleri, vakıflarımız sizin yardımınıza, sizin desteğinize müracaat ediyorlar. Allah aşkına çekinmeyin. Zaten de hamdolsun çekinmeden, sakınmadan yapıyor, veriyorsunuz. Geçen cuma mesela Hüseyin Güleç hoca kardeşim hutbeden ben de buradan söylemiştim. Neticede 175 milyon lira yardım ettiniz. Allah razı olsun. Her vesileyle veriyorsunuz ama bu dava yerine gelinceye kadar devam edeceğiz. Allah bizi buna muvaffak eylesin inşallah. Bu arada cumanın dışında ayrıca sohbet yapmamızı isteyen kardeşlerimiz oldu. Önceleri Ihlamur Kuyu Camisi diye bir camimiz var. Uhud Camisi de diyorlar. Ihlamur Kuyu Camisi de diyorlar. Orada Cübbeli Ahmet Hoca Efendi, değerli bir kardeşimiz, mütevazi bir insan, orada haftada bir gün vaaz ediyordu. O vaazını tebdili mekanda ferahlık vardır diyerek Türk iş bloklarını aldı. Her cumartesi akşam namazından sonra Türk iş bloklarında Mehmet Uslu Camii Şerifinde sohbet ediyor. Ben de burada boş kalmasın, alışan cemaat, orada talebeler var, bu vaaza alışmış, sohbete alışmış cemaatler var. Bir boşluk meydana gelmesin diye yaptıkları talep ve istek üzerine ben de cuma akşamı, yani bugün bu akşam cumayı cumartesiye bağlayan, yani bu akşam akşam namazından sonra ben de Ihlamur Kuyu Camisi'nde dini sohbet yapacağız. Zamanı olan, fırsatı olan kardeşlerimiz, gelebilecek kardeşlerimiz için söylüyorum. Hak Teala cümlemizi yolunda